detrás de un pollo pequeño, dices y un bico rosina, detrás de un pollo pequeño. Baixamos a música para falar esta vez a comunicación Pertiño, un dos directivos de Rosalía de Castro. Boas tardes, Antonio. Hola, boas tardes, que bueno, tal? Digo directivo o vicepresidente da recién vicepresidente, bueno, da Asociación Rosalía de Castro de Cornella. Bueno, vale. Sí. Bueno, e ademais director da revista Lúa Nova e ademais colaborador da radio sempre en Galicia. Bueno, queríamos falar contigo pois das últimas cousas que están preparando precisamente a entidade, posto que me parece que queda xa pouco espacio de tempo para apuntarse a unha das excursións interesantes que se vai a facer na entidade, non? Sí, porque é o día 6 do mes que ven, entonces queda hasta esta semana que ven pa hasta o jueves para apuntarse. Esa excursión sí. Será? Esa excursión é a zona do da pola zona de Castellón, Tarragona, Ampordá, o Ampordá sin último pueblo. O Vall d'Uixó. O Vall d'Uixó, toda a zona. É unha excursión que está moi bonita. Eu a ruta esa fixina vai uns 4 ou 5 anos xa, está, merece a pena ir. E ademais é unha fin de semana, non? O sea, que non é solamente un día, non? É unha fin de semana, entonces hai un precio que eso entra todo, viaxe, hotel, comida, todo. Un precio, ademais, casi sí, tirado, bueno, non? Bueno, son 88 euros que, bueno, se contas a comida de dous días, o hotel e a viaxe, pois está ben o precio. Sí, non sale nin a 20 euros cada unha das cousas que acabas de mencionar. No, a viaxe, o dormir, a cea e o xantar. A parte do yo desayuno. No, son dous xantares, o desayuno, a cea e o hotel, e o autocaro, a viaxe. E todo isto acompañado de verbena, bueno, verbena de festa, baile para todos bueno, os... Sí, bueno, no hotel donde se dorme, pois é un hotel que hai despois de cenar, hai bufé libre, despois hai un salón que hai baile e eso para a xente que queira bailar, ¿no? Bueno, non? Pues... Se queira ir a cama ou ir por ali, pois pode bailar. Bueno, pois esa é unha das actividades que ten previstas urxentes xa mesmo da propia entidade, non? Alguna cousa máis que nos podes decir da Rosalía bueno, de Castro? Agora estamos desta excursión, despois estamos xa traballando, como tú sabes, para a organización da festa de Cámara cada ahí que está, eso dá moita labor, estamos traballando xa de cheo nelo, non? Que ademais coincidirá cunha festa que acostuma a facer anualmente a nosa entidade. Sí, sí, Caberbena do San Juan, sí. Exactamente. Ya no faremos todo en Cámara Cader, faremos... Hai 4 días de festa, comeza o día da verbena de San Juan que 23 a noite. Si, sí, haberá unha cena con verdeca facela na asociación, pois facémola ali. Espero que se apunte moita xente porque vai estar ben. Despois temos unha orquesta moi buena que vén de Galicia, a Orquesta Nevada, que non sei se a conoces, pero é unha orquesta buena. Tenemos que decirle a Sergio que nos mande un CD para poder poñela aquí na antena para que a xente coñeza as súas interpretacións. Bueno, a festa de Cámara Mercader este ano coincide coa verbena do San Juan. Xa sabes que a festa facémola sempre cando son as patronales de Cornella. Entonces, pois, pues, sube e baixa, porque é o Corpus. E este ano o Corpus e o San Juan coinciden xuntos, non? Entonces, faremos o viernes a verbena do San Juan, faremos o día de San Juan, e o sábado e o domingo, que son as festas maiores. A festa estamos organizando de cheo, eso. Ya. También estamos intentando organizar unha... o tema das letras galegas, que é no mes de maio. Porque, sí, a ver se si coincidimos co 25 aniversario da radio, non? Que tenemos sí, sí. Que sí, bueno, hai que... Eso eu... Tú xa sabes que é a miña proposta, non? De facer unha cousa especial aí. Vale. E eu, precisamente esta semana, puxose en contacto comigo unha das personas que me extrañou moito, que máis tempo fixo radio, que foi Ramón. Ah, sí? Entonces igual ese día temos a ocasión de poder falar con él. Anda, pois había tempo que tiñamos ganas sí, de contestar. Ando por aquí entonces. Sí, se ve que sí. Facía tempo que non tiña contacto con él, a través dunha red social, pois puxose en contacto comigo, e bueno, estuvemos falando, non? Muy ben, muy entonces bien. Comentei eso de que cumplíamos os 25 anos e que... En fin, que nos gustaría que nos mandara un saludo o día que fagamos o programa especial, non? Sí, sí, sí, sí. Hombre, aparte de que facer o programa especial, pois, bueno, pois son 25 anos en todo o ano, por así decirlo, e entonces cualquier fin de semana que él queira chegarse aquí, que bueno, que teña vagar, que teña lecer, que teña ganas de poder, non sei, disfrutar do que él facía en aquel momento, pois poder, claro. Se sabe que, vamos, para nós sería un orgullo e un placer, non? Bueno, e as cousas van así, vamos facendo cousas. Non se pode facer moito porque, como tú sabes, o tema da crise, as institucións están nos asfixiando, non recortar, non fan nada, non saben nada máis que recortar, facer recortes, entonces, pues bueno, si seguimos facendo as mesmas actividades, nos costa o mesmo diñeiro, se temos menos diñeiro ou administramos mellor ou reducimos cousas, non? Entonces, pues bueno... Pero bueno, tampouco. Bueno, pero en este caso nos xa sabes que bueno, gracias aos colaboradores e outras cousas, sí, claro. De outros elementos, pois teremos quizais o mellor dificultades para poder levar adiante, pero pode ser que temos cousas que tiñan que haber salido, por ejemplo, a revista, o sí. Libro de poesía, bueno, non salen precisamente por o tema económico, pero bueno, as máis actividades diarias non, tampouco temos, a ver, estou dicindo isto, pero tampouco temos neste momento problemas económicos, afortunadamente, non? Mm-hmm. Non é o seu caso, pero claro, necesitamos moitos gastos, temos moitos gastos porque se fan actividades, agora mesmo estáse traballando para o grupo de, que como sabes tú, hai o noso grupo, a banda de gaitas, uh-huh. E a Casa Galega do Hospitalet, e as estas unidos, e creamos unha banda de gaitas galegas de Cataluña, que se chamará a partir de agora a banda de gaitas Xuntanza. Uh-huh. E bueno, hai 100 gaiteiros, 120 máis concretamente, sí, sí, e despois aparte unha escola de gaitas de outros 100 rapaces, non? En total hai uns 200 rapaces entre as tres entidades, que bueno, que vai ser a primeira vez agora, me parece que é o fin de semana, o 16 de abril, ou ese que vamos a Galicia a facer a primeira actuación e a presentarla en Galicia, non? Uh-huh. E eso, pues, que irás que non, haberá axudas, pero supoi un costo moi importante, non? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, é un proxecto que eu particularmente estou moi ilusionado con ele, porque é unha forma de que os rapaces, tú sabes que os rapaces veñen a tocar a gaita, veñen a ensayar e despois están moi un pouco desvinculados, porque as entidades seguimos facendo actividades que non pensamos moito neles. Entonces seguimos facendo as mesmas cousas de sempre, a comida do carnaval, a castañada, os 4 conferencias e... E aos rapaces agora hai que darles outras cousas para que se enganchen ás entidades, non? Entón, con este proxecto están moi ilusionados todos e, bueno, esperamos que vaya adiante. As institucións, tanto a Generalidade como a Xunta de Galicia, pues, acolleron bastante ben e, bueno, aí estamos. Muy ben. Creo que para a festa de Can Mercader que se fará a presentación oficial en Cataluña e en Galicia, pues, faremosla xa o próximo mes, non? Pois, vale, que teña moitísimos éxitos e que siga adiante, que é o que fai falta. Bueno, pero que de todos os sitos non hai que esquecer o feito de que bueno, para celebrar o 25 aniversario teremos aquí cando menos, intentaremos facer o mesmo que anos anteriores, xa que fomos capaces de levar adiante durante uns 2 anos, estes 2 anos atrás, ese sorteo de unha fin de semana, sí, nunha casa rural, sí, sí. Precisamente esta semana estuvemos aí na intentando facer o primeiro borrador, como tú me dixeche que te iba de vacación fora, pois pues sí, vamos sí. facendo o borrador e vamos reservar para o sábado, o día forte, un espacio para facelo ali en Cámara de Cadero, o que sea, non, pro tema da radio. Sí, sí, sí. Está entonces, bien. Entonces, pues bueno, a mí gustaríame que este ano que é o 25 aniversario, pues aparte de que fagamos un programa especial aí na radio, fagamos unha pequena festa e tal, pois, non sei, o de Cámara de Cadero tamén facelo público ali, non? Facer o público e aparte de que facer o público pues, buscar algúns agasallos para todas as persoas que se acheguen a nosa radio e que sean participantes e colaboradores. Eu xa teño reservadas algúns agasallos, algúns premios e agardo que todos os que colaboraron connosco nesas fines de semana en Galicia pois pues, volvan a colaborar, que eran cando menos 8 casas rurais e vivendas que tiñen. Faltanos buscar unha axencia que nos facilite pois a viaxe, non? Pero que do resto tímolo. Eu teño a próxima semana teño un contacto con unha e eu propoñer a ver, pero eso xa sabes tú que agora é difícil porque bueno, están todos recordando, pero bueno, se non é dunha forma é doutra, entonces... Sería fantástico chegar a conseguilo. E despois tamén hai uns reloxos que nos regalaron que temos aí pendientes que de agasallar todos os nosos ouvintes e colaboradores que participantes que queiran estar connosco neste 25 de agosto. E tamén haberá tamén o agasallo que ten previsto que últimamente se estableceu xa na entidade, o agasallo que corresponde ás persoas que xa levan 25 anos na entidade, sí. Non? Sí, eso faremoslo na comida, pues, eso facémoslo sempre desde que se comenzou a facer, que hai uns 4 anos, o primeiro día da festa da Cámara de Cadar. Este ano, como coincide na Verbena de San Juan, faremoslo o día da cena da Verbena de San Juan, que calculamos que vai haber nesa cena por alrededor de entre 200 e 300 personas, non? Ajá. Porque hoxe la verbena de San Juan, pois a xente, moi toda a xente de aquí viña arriba xa se está apuntando para baixar para baixo, non? Nos estábamos ali na plaza diante da entidade, pois a todos os anos 1.800 ou 1.000 personas, e bueno, esa xente, pois este ano baixará abaixo, non? Pois moi ben, a verdade é que a entidade sigue con forza, con ánimos, con saiba nova, con bueno, elementos que... Bueno, pues saiba nova con xente bella, como sempre, ¿no? Bueno, máis ou menos, pero bueno, somos os que somos. Bueno, que sigue existindo ideas e siguen traballándose para que a entidade siga sí, tendo forza. Por lo menos hai vontade de facer cousas, bueno, e a finalidade e as ganas e o compromiso de todos os membros da xunta de que se comprometen a facelas, non? E fanse. Non hai trabas para poder facer cousas, entendes? Hai pouco rematouse xa o con eses concursos de cartas tamén, non? Sí, bueno, xa se fixo no mes de febreiro, o campeonato de tute que se fai todos os anos, fixose tamén a un día da dona, a conferencia esa, claro. E aquela xuntaza tan bonita que houve. A do Entroiro tamén se fixo unha comida que había 180, 100 e tantas personas comendo a mediodía e despois houve baile pola tarde e bueno, si, vamos facendo cousas, non? A parte do que se fai diario, non? Os cursos que fan, o de informática, os rapaces, os ensaios, o de baile de salón, o de tai chi, yoga, bueno, a relaxación e cousas desas, da... E o servicio de restauración que sigue existindo para todos os que sí, se achegan aí, precisamente. Sí, no, e máis estamos nun momento de que, por lo menos particularmente, estou bastante contento coa xente que hai agora no bar, bueno, e a cousa, pois, a pesar da crisis que hai, que todos os establecimientos, todos os restaurantes baixaron un montón, pois estamos notando de que, deixos de baixar, subimos, non? Había un certo medo cando entrou o tema da lei do tabaco e eso, como no dentro do bar se fumaba. E bueno, estes días atrás estuve falando nos, afortunadamente aceptounos para ben. Desde que se estableceu a lei, pois aumentou bastante a faena, sobre todo fines de semana. Bueno, pois alegrámonos moitísimo e bueno, agradecemosche que estiveras un ratiño aquí cando nos claro, bueno, xa estamos rematando, a verdade que si que desexas darlle algunha información máis aos nosos ouvintes, bueno, cando menos que saiban que en Facebook tamén se poden poñer, que está sí, Rosalía, no, non? Temos unha páxina en Facebook que é rosaliadecastro.com. Entonces hai varias páxinas de Facebook, hai un par delas, uh-huh. Por lo menos tres, pero bueno, a oficial é esa. A outra pues é xente de que son socios que bueno, pero a oficial é esa, e aí van salindo todas as actividades e todas as programacións que se fan. Poden se poñer en contacto tamén con calquera da xunta directiva ou directamente con a xunta directiva mandando un correo precisamente a sí, Rosalía de Castro sí. @gmail.com. Muy bien, bueno, pues nada. Que si quieres decirle alguna cosa más a los oyentes, no, aquí te son micros. Darte gracias por llamarme, que estaba aquí un poco esto en Tarragona. Sí. Bueno, pero muy bien. Bueno, vamos a decirle a gente que bueno, que ya iremos informando de todas, porque el proyecto de Cámara Mercadeo está en borrador ainda. Está todo asustado xa, no tanto as orquestas como o que vai poñer o bar ali e todo eso, pero bueno, un programa ainda estamos traballando nele. Bueno, e que se cheguen a entidade para apuntarse a fin de semana que ven a esa excursión que se vai a facer en... Sí, que me parece que xa que hai un autocar... Me parece que está completo, a punto de estar completo, é claro. Aí se, como é longe, se se completan dos autocares ou tres, pois van, pero se pasan tres ou cuatro personas, porque cuatro ou cinco personas non se pode coller un autocar. Entón é importante que a xente se apunte o antes posible. Moi ben. Para facer a programación ben. E teñen de prazo toda esta semana para poder facelo, porque sí, en realidad salese xa a seguinte semana, que a semana do... Sí, sabe, iso... sábado pola mañá. Do 8 ou 9, non? Sí, do 9. Sí. 9 de abril. Bueno, pois, gracias... Nada, gracias a ti. Despedimoste cunha peza de música e ata vindeira semana. Moi ben. Ata logo. Bueno, queridos ointes, esta peza de música que vamos poñer é a que fai de despedida para todos vostedes, que desexamos que a vindeira semana volvan outra vez a conectar, que estaremos aquí intentando dar a conocer as novidades e as informacións que nos cheguen en Galicia. Pasen unha semana agradable. Ata a vindeira semana.